मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 439वीं कक्षा, सातवें अध्याय के दूसरे पाद में चल रहे हैं हम लोग। 32 सूत्र हो चुके हैं, 33 तक हो गया है। हाँ, पूछो, अब कुछ पूछना है पीछे से तो। अजंत नहीं, अजंत नहीं, केवल अच। देखो, अजंत उसे कहते हैं कि जिसके अंत में अच है, तो वो कौन है? वो जिस कौन होगा फिर? अजंत में बहुरी कर दिया ना तुमने, अच अंते यस्य, और वहां हम कर रहे हैं समास एकश्च असौ अच एकाच, वही एक है वही अच है। तो अनुबंधों को तो हटा देंगे हम, धातुओं के अनुबंधों को तो नहीं देखते, तो वहां पर धातुएं कैसी आएंगी फिर? जैसे तीन तो वही हैं, इण गतौ और इंग अध्ययने और इक स्मरणे, तो ई ई ई ये आ गए। और भी कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनमें मात्र अच है, तो केवल अच को अजंत नहीं बोलते हैं वो। ठीक है कि अगर हम कहना चाहें तो कह लें और उसी एक में ही वह व्यवहार कर लेते हैं, तो वहां केवल अच मात्र आएंगी बस, ठीक है ना। और जो अजंत हैं, अर्थात व्यंजन भी जिनमें आया आ रहा है, वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए एक अच यस्मिन, वही समास होगा। प्रकृति संज्ञा में भी एक सूत्र आया था, निपात एकाजना, वहां भी ऐसा ही समाज किया, कर्मधारय। इसलिए किया था ना, वहां केवल अच ही लेना था। वहां केवल अच लेना था, इसलिए कर्मधारय किया। एकाच उपदेश में दाता, यहाँ समझाते समय आपने कहा था कि तदंत विधि भी हो जाएगी और अजंत धातुएं ही आएंगी। वो तब होगी जब बहुरी करेंगे, तब पहले विषय को समझो फिर प्रश्न को बताओ क्या उठ रहा है। बहुरी करेंगे तब तो अजंत अर्थ आएगा, कर्मधारय करेंगे तो केवल अच मात्र जो धातुएं हैं वो आएंगी। बहुरी समास अच अंत यस्य ऐसा नहीं किया था, किसमें नहीं किया था? बहुरी समास अच अंत में कब बोल रहा हूं? अंत विधि तो बाद में लगाएंगे ना, हम कहेंगे एक अच यस्मिन, एक अच है जिसमें, ठीक है ना, एक अच है जिसमें। वो अच अंत में हो या मध्य में हो, प्रारंभ में हो, कहीं भी हो, वो अच कहीं भी हो सकता है। तो अजंत अर्थ तो यहां बनेगा ही नहीं, अजंत अर्थ शब्द नहीं लेना है यहां पर, बस एक अच जिसमें विद्यमान है। लेकिन जब कर्मधारय करेंगे तो एक ही अच तो आएगा फिर, उसमें व्यंजन नहीं आ सकता। तो तदंत विधि यहां नहीं होती है, तदंत विधि में फिर ये भिद छेद आदि धातुएं कैसे आ पाएंगी? एक अच यस्मिन। और हो गया सब? चलो आगे देखते हैं। तो निपातन पीछे भी हमने कुछ देखे थे, चार तीन सूत्र जो पीछे थे वो तो हुरु धातु के थे, उसमें हुरी के स्थान पर हुरु आदेश किया था। आगे जो सूत्र आ रहा है, बड़ा सूत्र है, इसमें निपातन और बस निपातन ही है सारे, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ग्रसित स्कभित स्तभित उत्तभित चत्त विकस्ताह, ये अलग पद हो गया प्रथमा बहुवचनांतम। फिर आगे जो पद आ रहे हैं ये अलग अलग हैं, विशस्त्री शस्त्री शास्त्री तरुत्री तरुत्री वरुत्री वरुत्री, ये तो प्रथमांत हो गए सब, लुप्त प्रथमांत, क्योंकि प्रथमांत दिखाई तो नहीं दे रही ना किसी में, तो पृथक पृथक पद हैं, समास नहीं किया है इसमें, ये लुप्त प्रथमांत हो गए। आगे जो दिया गया है ना एक वरुत्री ही, इसमें विभक्ति दिखाई दे रही है क्योंकि रेफ है ना, उज्ज्वलिति आ रहा है आगे तो रुज्ज्वलिति लिखा हुआ है, तो इसमें विभक्ति दिखाई दे रही है। ये प्रथमा का बहुवचन है, इसमें लोप नहीं किया गया विभक्ति का, पीछे वाले लुप्त प्रथमांत हैं, वरुत्री ही। आगे फिर ऐसे ही उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमिति अमिति, ठीक है ना, ये अलग हो गए सारे, ये सब क्रियापद हैं, क्रियापद के भी रूप में ले सकते हैं और अन्य प्रकार से भी, आगे चर्चा करेंगे इस पर। इति अव्यपदम च अव्यपदम। अब यहां क्या क्या कार्य किस में करना है, तो प्रारंभ के जो शब्द हैं ग्रसित स्कभित और स्तभित उत्तभित, ये जो चार हैं इसमें, तो ग्रसित में तो ग्रस धातु ग्रसु ग्रसु ग्लसु अदने धातु आती है, तो उस धातु से, क्योंकि यहां पर क्या दिखाया जा रहा है हमें, ग्रसित में क्या दिखाया जा रहा है, यहां इडागम ही तो दिखाई दे रहा है तो इडागम का पाठ क्यों किया गया, क्योंकि निपातन हो रहा है तो जहां इडागम दिखाएंगे वहां प्राप्त नहीं है, जहां इडागम जहां पर इडागम प्राप्त है उसका अभाव, तो यहां ऐसे कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे जहां इडागम का अभाव दिखाई देगा, ठीक है ना, वहां किसी अन्य सूत्र से प्राप्ति थी, और जहां इडागम दिखाई दे रहा है वहां प्राप्ति नहीं थी, जैसे ग्रसित में। अब ग्रसित में क्यों नहीं प्राप्त है प्रश्न ये उठेगा, तो बताओ क्या लग रहा है, धातु कैसी है, ग्रसु, संकेत मिल गया होगा, उदित उदित है ना, ग्रसु ग्रसु ग्लसु अदन्य, तो उदित धातुओं में क्या होता है कि कहीं पर भी यदि विकल्प हो जाए तो निष्ठा में डागम नहीं होता, यही तो नियम चलता है, तो उदितो वाजो सूत्र आगे आएगा, अभी आया नहीं है ना, तो उदितो वाजो सूत्र से विकल्प से विधान किया गया है क्त्वा प्रत्यय में इट का, तो निष्ठा में तो गया इट, फिर यस्य विभाषा ने निषेध कर दिया, उसकी प्राप्ति के लिए यहां निपातन कर दिया ग्रसित, ठीक है। आगे देखो ग्रसित के आगे शब्द क्या है, स्कभित, ये स्कभित स्तभित उत्तभित, ये तीन जो धातुएं हैं यहां पर, इन तीनों में धातु पाठ में तो नहीं, सूत्र में निर्देश है ना, कौन सा सूत्र है, स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु सूत्र धातुएं, ठीक है ना, ये वहां से ले लेंगे, तो वहां पाठ इनका मिल रहा है, और इसमें जो नकार दिखाई दे रहा है उसको अनिदताम से हटाएंगे क्योंकि निष्ठा प्रत्यय आगे ला रहे हैं, तो यहाँ पर भी है अजर, ये वादिगण में स्टब्लिस का भी प्रतिबंध है, वो स्कभ नहीं नहीं हो सकता, स्टभी स्कभी, तो स्टभी में हम स्तभ को ले सकते हैं, है ना, और इधर स्तंभु, तो ऐसा होता है ना, जब स्टभी स्कभी दो है वहां पर, स्टभी स्कभी प्रतिबंध है, और उत्तभित में स्तंभु, यहां उत लगा दिया, अच्छा दो तरह से है ये, नहीं ये सौत्र ही मानी गई है, व्याख्याकारों ने सौत्र रूप में ही लिया है स्कभ और स्तंभ को, दोनों को ही सौत्र धातु के रूप में लिया है, और अनुनासिक का लोप करने के बाद तो यहां पर भी ये धातु उदित हैं, तो उदित होने से यहां पर भी वही स्थिति थी कि उदितो वासे विकल्प विधान होने से निष्ठा में निषेध प्राप्त था, तो यहां भी इडागम दिखा दिया गया निष्ठा में। अच्छा जी, फिर धातु पाठ का लेने से ये उदितो व आदि नहीं दिखा पाएंगे वहां। हाँ, इसीलिए यहाँ पर सौत धातु ली जाएंगी, क्योंकि वो है अष्टभी स्कभी। वहां तो वैसे भी नुम जो है बाद में इदित होने से करेंगे, और इदित वाले नुम का तो लोप होता भी नहीं है, क्योंकि अनिदिताम लिखा हुआ है ना सूत्र में, तो वहां तो स्तंभित स्कंभित तो ऐसे ही बनाना होगा फिर। तो इसलिए उदित लेकर के और नकार को भी यहां हटा दिया गया है। तो इस तरह से कितने बन गए ये इडागम वाले, ग्रसित स्कभित स्तभित और उत्तभित। यहां तक उत्तभित में उत उपसर्ग लगा करके निर्देश किया गया है, और आगे जो शब्द आ रहा है चत्त, तो चत्त में चत धातु है, ये चते चदे याचने, याचना अर्थ में आती है ये। और दूसरा है विकस्त, तो यहां कस धातु है जो कि गति अर्थ में आती है, कस गतव। तो इन दोनों धातुओं से भी यहां पर निष्ठा में इट का अभाव दिखाया जा रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि धातु उदाते हैं ये सेठ हैं, इडागम की प्राप्ति थी उसका निषेध कर दिया गया। तो चत्त विकस्त। आगे है विशस्त्री शस्त्री शास्त्री, ये तीन एक जैसे हैं। तो वि पूर्वक शस धातु, और दूसरी है शंस, तीसरी है शास, धातु अलग अलग हैं ये। तो यहां भी सर्वत्र त्रिच प्रत्यय करने के बाद जो इडागम की प्राप्ति हो रही है उसको रोक दिया गया है। और लोक में जब बनाएंगे, यद्यपि यहां पर ऐसा कहा तो नहीं गया है कि ये इसमें ऊपर से, हाँ छंदसी की जो अनुवृत्ति आ रही है ना, तो लोक में जब बनाएंगे तो वहां पर ये शब्द नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये तो लोक के लिए नहीं है, ये छंद के लिए है। तो छंद में इस प्रकार से बनेंगे, लोक में जैसे बनेंगे वैसे बनेंगे, यथा प्राप्त जो भी कुछ हो रहा है, इडागम का अभाव हो अथवा इडागम की प्राप्ति हो वहां उस तरह से बनाया जाएगा। आगे आगे जो दिखाई दे रहे हैं पांच शब्द, इसमें धातुएं तो दो ही हैं लेकिन शब्द हैं पांच, तो यहां कैसे बनाएंगे? तो पहला तो है त्रि धातु से, तरुत्री और तरुत्री। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? रेफ में जो उकार है, एक में ह्रस्व है एक में दीर्घ है। तो अभी तक तो हम देखते आ रहे हैं कि इडागम सुनते आ रहे हैं, अब एक उडागम और आ गया और ऊट ही नहीं ऊट भी आ गया, ये ऊंट नहीं ऊट तो तरुत्री में यहां सभी में प्रत्यय तो वही लाएंगे हम त्रिच, तो त्रिधातु से इडागम का तो अभाव, देखो इडागम तो हुआ नहीं, इडागम को रोक करके उडागम हो गया तो उट और ऊट, तो तरुत्री और तरुत्री, चलो यहां तक भी हुआ। आगे ऐसे ही व्री धातु से, अब व्री में हम चाहे व्रिंग ले लें या व्री ले लें, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, क्योंकि उसका नित का और यंत का तो कोई प्रभाव यहां नहीं पड़ने वाला। तो वहां पर भी ऐसे ही इडागम न करके उट और ऊट, तो दो तो बन गए वरुत्री और वरुत्री। दूसरा जिन्होंने दिया है ना ये नीबंत का नी प्रत्यय करके, तो नी प्रत्यय करके ऋण्यभ्यो नीप से ऋकारांत तो है ही, त्रिच प्रत्यांत होने से तो नीप हो गया मान लिया, और उडागम भी हो गया, तो फिर अलग से पढ़ने की आवश्यकता क्या है इसकी? कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है ना? जब हमने वरुत्री वरुत्री ये बना लिया, ठीक है ना, उडागम करके वरुत्री, उसके बाद क्या नीप ला करके वरुत्री नहीं बन जाएगा? वो तो नीप तो ला ही सकते हैं ना, फिर स्त्रीलिंग में तो बन ही जाएगा, उसको अलग से निपातन करने की क्या आवश्यकता है? तो ये मात्र केवल विस्तार के लिए, प्रपंच जिसको बोलते हैं ना, इसका अन्य कोई वो नहीं है लाभ, केवल एक विस्तार दिखाने के लिए और विस्तार करते हैं पाणिनि कहीं कहीं पर, इनके अन्य प्रकार से भी वो शब्द बन सकता है और फिर भी पाठ कर देते हैं, जैसे वहां पर नहीं था समास की प्रक्रिया में विशेषण विशेषण बहुलम, वो अपने में समर्थ था पूरा, फिर भी आगे पाद के अंत तक बहुत सारे सूत्र आए हैं जो कर्मधारय समास के ही हैं, ऐसे ही यहां पर है। आगे जो शब्द आ रहे हैं उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमिति अमिति, तो यहां दो प्रकार हो सकते हैं इनको बनाने के लिए। तो उज्ज्वलिति में तो उत उपसर्ग है, धातु तो ज्वल ही लेनी है, तो ज्वल क्षर क्षम वम और अम, तो या तो हम यहां पर तिप प्रत्यय करके यानी कि लट लकार में रूप बना करके, तो लट लकार में लट लकार लाएंगे तो सर्वत्र शप भी आएगा भ्वादिगण की होने से, तो शप आएगा, तो अब शप को शप के स्थान पर या तो हम इकार आदेश करें, ठीक है ना। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है, दूसरा यह है कि शब को हटा दें, उसका लोप कर दें, क्योंकि निपातन में तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं ना, तो शब का लोप कर दें और इडागम कर दें, क्योंकि इडागम का प्रकरण चल रहा है ये, तो शब का लोप करके इडागम करेंगे तब भी वही रूप बनेगा। शब को ही इकार आदेश कर देंगे अ को ई, तब भी वही रूप बनेगा। दोनों प्रकार से बन सकता है, लेकिन जो स्वीकार किया गया है सर्वसम्मत पक्ष वो है शब का लोप करके और इडागम करना, क्योंकि इडागम का प्रकरण चल रहा है इसलिए। तो इस तरह से ये शब्द यहां पर बनते हैं वेद में, और इसमें उदाहरणों में देख लेना अलग अलग जिनके मंत्र मिल गए हैं उनका मंत्रों का पता भी दिया हुआ है, कहीं कहीं संहिताओं के आएंगे, इसके अन्य जो 33 संहिता आदि हैं उनके भी हैं, ऋग्वेद के अधिक हैं इसमें, यजुर्वेद के भी हैं कहीं कहीं पर, ऋग्वेद के सबसे अधिक हैं। तो इस प्रकार के रूप यहां पर बनते हैं, ठीक है। वरुत्री में यह भी समाधान देते हैं कि जैसे यहां पर प्रपंच के लिए कहा मैंने, वहां एक ये भी होता है कि जस प्रत्यय जब लाएंगे यहां पर तो वरुत्री और आगे जस, जैसे नदी का रूप कैसे चलाते हैं, नदी नद्यव, लेकिन यहां तो वरुत्री ही लिखा हुआ है, तो प्रथमे पूर्व सवर्ण कैसे लगाएंगे हम, दीर्घा जसी चल लग जाएगा ना, वो तो निषेध कर देगा, दीर्घ है वरुत्री आगे जस आ रहा है तो प्रथम पूर्व सवर्ण का तो वो रोक लेगा, लेकिन फिर वाछंदसी भी तो बैठा हुआ है उससे ही बना सकते हैं, वाछंदसी से पूर्व सवर्ण दीर्घ करके बना सकते हैं, तो वहां इस तरह से बन जाएगा अगर बनाना होगा तो। लोक में तो ठीक है, लोक में तो वाछंदसी नहीं लगेगा, तो वहां तो वैसा ही बनेगा। तो यहां तक जो है ये कहां से प्रारंभ किया था हमने, ये प्रकरण नेडवशी कृति, ठीक है ना, तो वहां से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी सारी इडागम के निषेध करने की, वो सारी की सारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। अब इडागम का विधान प्रारंभ होता है, ठीक है ना, और सबसे मुख्य सूत्र उसका जो है वो आ रहा है आगे अर्ध धातु कस्येड वलादेहे, बस यही मुख्य सूत्र है। तो अर्ध धातु कस्य षष्ठी वचनांतम इट प्रथमिक वचनांतम वलादेहे षष्ठी वचनांतम, देखो प्रत्यय है इसमें अर्ध धातुक, अधिकार चल रहा है अंगस्य का, तो अंगस्य का अधिकार चल रहा है और अंग की अनुवृत्ति ऐसे इन्होंने नहीं दिखाई है, यद्यपि दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, हम अंगस्य की अनुवृत्ति ला करके और संबंध षष्ठी मान लेंगे, तो अंग संबंधी जो वलादि अर्ध धातुक उसको इडागम होता है, बड़ी सरलता से अर्थ हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जब प्रत्यय बोल दिया है तो प्रत्यय तो किसी न किसी प्रकृति से होता है, और जिस प्रकृति से भी करेंगे, अब क्योंकि अर्ध धातुक नाम है तो अर्ध धातुक की प्रकृति कौन सी होती है, फिर अर्ध धातुक कौन सी प्रकृति से आएगा, प्रातिपदिक रूपी प्रकृति से या धातु से, धातु से ही आना है, धातु का अधिकार चलता है तीसरे अध्याय में। तो धातु होगी वो अंग बनेगा, तो अंग अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है ना। किसी प्रकार से हम देख लें अंग तो आना ही है, तो इसलिए अंग की अनुवृत्ति न दिखाते हुए भी वो अर्थ निकलना ही है वैसा ही, भले ही न बोला जाए। तो यहां तो उन्होंने सीधा कह दिया कि वलादेह आर्धातुक से डागमो भवती, लेकिन वलादी आर्धातुक वो कहां आएगा, तो अंग के आगे ही आना है, तो अंग में संबंध षष्ठी मान लेंगे। वल कह दिया गया है, तो वलादेह वल आदिर यस्य, तो आदि को अलग से नहीं जोड़ना है हमें, अब ये न विदिश दादा वल ग्रहणी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूत्र में ही कह दिया है वल आदिर यस्य, क्योंकि वो जुड़ता है सप्तमी में जाकर के, परे रहते जब बोलते हैं ना, जहां सप्तमी आती है तो वहां लगाते हैं ये न विधि सदादा बल ग्रहण है, यहां सप्तमी है नहीं, क्योंकि षष्ठी निर्दिष्ट को आगम होते हैं, षष्ठी लगानी अनिवार्य थी, इसलिए पाणिनि ने फिर आदि शब्द भी साथ में जोड़ दिया है। पीछे से वैसे नेट सूत्र से, नेटवशी कृति से अब तक हम इट इट इट सब सूत्र में बोलते चले आए हैं, उस इट की अनुवृत्ति यहां भी तो ला सकते थे, ला सकते थे कि नहीं। फिर भी यहां पर सूत्र में इडागम बोला गया है, अलग से इट, इट का उच्चारण किया है सूत्र में, आर्ध धातु कस्य इट, तो इट तो आ ही रहा था पीछे से, लेकिन वो इट किससे जुड़ा हुआ था, निषेध से, ठीक है ना, उस निषेध को पूरा पूरा हटाना था, तो स्पष्टता के लिए, प्रतिषेध की निवृत्ति के लिए दोबारा इट ग्रहण कर दिया गया है। पीछे भी अनेक स्थल ऐसे आ चुके हैं। तो ये तो सूत्र हो गया सामान्य, और सामान्य ही सूत्र व्यापक कहलाते हैं। अब आगे, एक तो पीछे बहुत सारे निषेध आ गए थे, आगे भी निषेध आएंगे, कुछ वैकल्पिक निषेध आएंगे, कहीं नियमार्थ हो जाएगा, क्योंकि जब इसने प्राप्ति करा दी, और भी कोई सूत्र यदि इट की प्राप्ति करा रहा है उदात्त होने पर, तो वो नियमार्थ बन जाएगा फिर, क्योंकि प्राप्ति में भी जब प्राप्ति की जाती है वो नियमार्थ बन जाता है। जैसे अगले सूत्र को ही देखो, कहीं कहीं पर जो धातुएं अनुदात्त हैं वहां प्राप्ति करा सकते हैं, आगे के आने वाले सूत्रों में जहां प्राप्त नहीं है वहां प्राप्ति कराएंगे तब तो नियमार्थ नहीं बनेगा, लेकिन जहां प्राप्ति पहले से है फिर भी हम कह रहे हैं इडागम होता है, वो नियमार्थ बन जाएगा। तो सुनुक्रमो रनात मने पद निमित्ते, दो धातुएं यहां पर हैं, सुनुक्रमो हो षष्ठी द्विवचनांतम, अनात्मने पद निमित्ते प्रथमा द्विवचनांतम। आत्मने पद का निमित्त, ठीक है ना, आत्मने पदस्य निमित्ते, आत्मने पद निमित्ते, न आत्मने पद निमित्ते, अनात्मने पद निमित्ते, इसमें आ रही है प्रथमा व्यक्ति। सुनुक्रमो में है षष्ठी, तो संबंध कैसे जुड़ेगा आपस में, तो हमें सुनुक्रम को दो बार बोलना पड़ेगा। अब एक तो षष्ठी दी हुई है, उसको हम संबंध षष्ठी मानते हुए, ठीक है ना, वो तो अंग के रूप में हो गया, क्योंकि संबंध षष्ठी इसलिए मानेंगे क्योंकि वलादि आर्धातुक उसके आगे लेना है हमें, इन्हें सुनु और क्रम का वलादि आर्धातुक, तो ये तो वहां जुड़ जाएगा, षष्ठी का अर्थ वहां लग जाएगा, इन्हें सुनु क्रमो हो वलादे आर्धातुकस्य इडागमो भवति, ये इतना हो गया। अब जब अनात्मने पद निमित्ते कहा जाएगा, तो कौन है आत्मने, यानी कौन नहीं होगा आत्मने पद का निमित्त, तो धातु ही तो दोबारा ली जाएंगी, क्योंकि द्विवचन आ रहा है और दो ही धातुएं हैं सूत्र में, तो दोबारा उनका उच्चारण करते हुए कि न चेत सुनुक्रमो आत्मने पदस्य निमित्तम भवतः, अर्थात जब सुनु और क्रम आत्मने पद की निमित्त न हो, ठीक है ना, आत्मने पद यदि आएगा तब यह सूत्र नहीं लगेगा, अर्थात सूत्र लगेगा केवल परस्मयी पद में। धातु मूल रूप में कौन सी है, ये सुन धातु किस अर्थ में आती है, शुणु शुणु प्रस्रवणे, शुणु मूर्धन्य षकार है, धात्वादेश से लग जाएगा। और क्रमु पाद विक्षेपे, दोनों धातुएं उदात्त हैं, तो उदात्त होने से इडागम तो सिद्ध है, ठीक है ना। और सूत्र क्या कर रहा है, इडागम ही तो कर रहा है। लेकिन यदि हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें या यूं कहो कि पूरे सूत्र का निष्कर्ष निकालें कि प्रयोजन है क्या, पाणिनि कहना क्या चाह रहे हैं, तो जब तक हम ये अर्थ बोलेंगे कि सुनु और क्रम से उत्तर वलादि आठ धातु के इडागम होता है, ये तो कोई नई बात नहीं हुई, वो तो हो ही रहा था, ठीक है ना। तो ये कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ये तो हो ही रहा था। लेकिन अगला वाक्य जब देखते हैं कि सुनु और क्रम आत्मने पद की निमित्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है नहीं है, तो इडागम तो प्राप्त है वहां पर, कोई तात्पर्य तो निकला नहीं सूत्र का। लेकिन जब आत्मने पद आएगा वहां भी तो प्राप्ति होगी, वहां भी प्राप्ति होगी, उसको हटाना है। तो पूरे सूत्र का अगर हम फल देखें, एक निष्कर्ष के रूप में निकालें, तो ये प्रतिषेध फलक, प्रतिषेध फल सूत्र बनेगा ना, प्रतिषेध फल वाला। अर्थात मुख्य कार्य क्या है इसका, आत्मने पद में इट को रोकना, परस्मी पद में प्राप्ति कराना कार्य नहीं है, आत्मने पद में इट को रोकना कार्य है। उसी के लिए सूत्र बनाया गया ये। अब रही बात कि आत्मने पद का निमित्त, ये आत्मने पद की निमित्त ये दोनों धातुएं बनेंगी कब, तो आत्मने पद तो भाववाच्य में भी आता है, कर्मवाच्य में भी आ सकता है, कर्ता कर्तृकर्म उसमें भी आ सकता है, कर्म व्यतिहार में भी, ये कई प्रकार हैं आत्मने पद के, ठीक है ना। तो वहां ये सूत्र इट को रोकेगा। उदाहरण तो हमें यहां पर प्रश्न पद के ही देने होंगे सूत्र के अनुसार, ऐसा नहीं कि जो निष्कर्ष निकाला गया वो उदाहरण देंगे हम, वो तो एक समझने की बात है। उदाहरण तो जैसा सूत्र बोल रहा है कि इडागम होता है स्नु और क्रम का, तो वही उदाहरण इडागम के ही दिए जाएंगे। तो प्रश्नविता, प्रश्नवितुम, प्रश्नवितव्यम, अब यहां पर आत्मने पद को छोड़ करके अन्य किसी भी स्थल में वो परस्मी पद के भी प्रत्यय ले आए हम तब भी, और कोई भी पद न लाए तो वहां भी तो करेगा इडागम ये। तो उदाहरण उन्होंने दे दिए हैं त्रिच के, तुमुन के और तव्यत के, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां देखें इन उदाहरणों में इडागम तो प्राप्त था ना पहले से, तो इन उदाहरणों को बोल करके लगेगा कि ये तो कोई बात ही नहीं बनी, कोई सूत्र का तात्पर्य नहीं निकला, लेकिन समझना में वही है कि आत्मने पद में रोकने के लिए है वास्तव में सूत्र ये। चलो आगे देखो, आगे है ग्रहो लिटी दीर्घ, ग्रह पंचम में क्वचनांतम, अलिटी सप्तम में क्वचनांतम, दीर्घ प्रथम क्वचनांतम। ग्रह धातु उदात्त है या अनुदात्त है, ये भी उदात्त है, तो उदात्त है तो इडागम तो प्राप्त है, तो इडागम की प्राप्ति कराना कार्य नहीं है इसका, इसका कार्य है इट को दीर्घ करना, ठीक है ना। यह मैं समझते जाना है कि सूत्र वास्तव में है क्यों ये, क्योंकि इडागम तो प्राप्त है ही पहले से, दीर्घ करना इसका कार्य है मात्र। लेकिन वह दीर्घ लिट में लिट लकार लाएंगे हम तब नहीं करेगा। तो ग्रह उत्तरस्य इटह दीर्घो भवति, अलिटी लिटी भिन्ने प्रत्यये परतः, है लिट से भिन्न यदि कोई प्रत्यय आएगा, वो चाहे लकारों से अतिरिक्त कोई प्रत्यय हो, जैसे यहां पर है त्रिस्तमुन तव्यत का उदाहरण दे दिया है, या लकारों में भी लिट के अतिरिक्त कोई लकार आ जाएगा, जैसे हम लिट ले आए तो क्या बोलते हैं, ग्रहिष्यति और ग्रहीष्यति, दोनों प्रकार से ले सकते हैं। तो ग्रहीता, ग्रहीतुम, ग्रहीतव्यम, अब लिट में यदि करेंगे तो वहां पर ह्रस्व इडागम ही रहेगा, वहां दीर्घ नहीं होगा। जैसे बोलना लिट के रूप, अभ्यास करो थोड़ा, जग्राह, बोलो आगे जग्राह। मैंने प्रारंभ कर दिया, पायलट बोल दिया मैंने, आगे बोलो। गलत हो गया, संभालो, संप्रसारण नहीं करना पड़ेगा। अतुस क्या कित नहीं है, जगृहतु, जग्राह जगृहतु जगृहु, ठीक है। अब आया थल, तो लगाएंगे क्या रे, तो भारद्वाज से वगैरह या और कोई कुछ नहीं, ये तो उदात है ना। देखो क्रादि नियम ये सारे नियम किन के लिए हैं, अनुदातों के लिए, यहां तो इडागम होना ही है। तो जग्रहित, वहां संप्रसारण मत कर बैठना, जग्रहतु जग्रह, तो पहले तो जग्रहित यहां भी देख सकते हैं हम, इडागम हुआ, दीर्घ नहीं करेंगे, ठीक है ना। थल में भी तो होगा ना इडागम, और उत्तम पुरुष में भी जग्राह जग्रह ये बनने के बाद, जब वस और मस लाएंगे व और म, वहां भी इडागम होना है, तो जग्रही व जग्रह म, संप्रसारण तो वहां भी हो जाएगा, तो वहां इस तरह से बनेंगे, वहां दीर्घ नहीं होगा, बस यही इसका कार्य है मुख्य, और कोई नहीं है। यानी कि जो इट कर दिया गया है आधातु का शेड वाला दे से, उसको दीर्घ करना मात्र कार्य है। चलो आगे देखो, अब जो आगे वृत जो शब्द आ रहा है, ये एक दो तीन चार पांच, ये पांच सूत्रों तक इसमें उलझना है, ठीक है। पांच सूत्रों तक चलेगा अभी ये वृ धातु और रीकारांत, बस यही चलते रहेंगे पांच सूत्रों तक। क्या क्या समझना है इनमें वो देखना है अब। तो ये तो हो गया सामान्य सूत्र पहला, व्री तो वा, वृतः पंचमे कुछनांतम वा व्यपदम। इसमें रीत जो आगे आ रहा है उससे रिकारांत ली जाएंगी, तो रिकारांत तो कोई भी नहीं आ पाएगी, रिकारांत कहने से रिकारांत ही आएंगी, इसलिए व्री को अलग से बोला है, अर्थात रिकारांतों में एक व्री को हमें लेना है। अब रही बात कि ये जो सूत्र विकल्प से इडागम को दीर्घ कर रहा है, तो ये मात्र दीर्घ कर रहा है या इडागम की प्राप्ति भी करा रहा है, ये भी देखना है हमें। तो हमें देखना होता है कि स्वरांतों में पीछे जो कारिकाएं हमने पढ़ी थी एकाच उपदेशे अनुदात्तात् सूत्र पर, तो स्वरांतों में ह्रस्व ऋकारांतों के विषय में क्या निर्देश था और दीर्घ ऋकारांतों के विषय में क्या कहा गया था। तो एक मुख्य जो वाक्य था उसमें कारिका में पहला, अनिट स्वरांतो भवतीति दृश्यतान, यानी कि स्वरांत सारी अनिट होती हैं, एक सामान्य वाक्य हो गया ये। फिर उसमें गिनतियां कराई गई थी अलग से, और जो जिनको हमें सेठ बताना था, क्योंकि अनिट कह दिया सामान्य रूप से, लेकिन कुछ स्वरांत सेठ भी होती हैं, तो उसमें ऋकारांतों में दो ही गिनी गई थी, ये व्री और व्रिंग, व्रे और व्रिंग, ध्यान आ रहा है नहीं। तो इस तरह से ये तो पता लग गया हमें कि व्री व्रे और व्रिंग ये तो हैं सेठ, यह इडागम तो हो ही जाएगा, दीर्घ ये करेगा विकल्प से। अब रही बात के दीर्घ ऋकारांतों में, तो क्या था वहां पर आगे, और तो रिकारांत आया उसमें कौन सा शब्द, रिदंतम, तो रिदंत सारी क्या बोलेंगे हम सेठ हैं, और रिदंतों में यानी कि ह्रस्व ऋकारांतों में केवल व्रिंग और व्रे यानी कि व्री, ठीक है ना, ये सेठ हैं, तो बाकी सारी जो ऋकारांत हैं ह्रस्व ऋकारांत वो सारी अनिट हैं, हो गया ना सिद्धव, वो सारी अनिट हैं, जैसे क्री को ले लें या किसी और को ले लें, ये सब अनिट कहलाती हैं। तो कहने का तात्पर्य इस सूत्र में व्री को लिया ऋकारांत को लिया, ये दोनों कैसी हैं सेठ ही हैं, अर्थात उदात्त हैं, तो इसलिए इडागम तो यहां पहले से ही है, विकल्प से दीर्घ मात्र करना है, और नित्य दीर्घ किसी और से प्राप्त है नहीं, तो एक तरह से विधि सूत्र हो गया ये दीर्घ करने का विकल्प से। तो व्रीतः व्री इत्येतस्मात् रीकारान्तेभ्यश्च उत्तरस्य इटः वा दीर्घो भवति। चलो कर दिया दीर्घ विकल्प से। तो वरिता वरिता प्रावरिता प्रावरिता, इसमें प्र और आ लगा दिया गया है, धातु तो वही है, व्रिंग ले लें या व्रिंग ले लें दोनों से बन जाएगा। और रीकारांतों में त्री प्लवन संतरणयो हो या स्त्री आच्छादन है, तो उसका तरिता तरिता आस्तरिता आस्तरिता। चलो यहां तक ये समझ लिया हमने। अब इस सूत्र ने क्या ऐसा भी कहा है कि इडागम को हम जो दीर्घ करेंगे वो किन किन प्रत्ययों को होने पर करेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सारे वलादी आर्धातु का गए, चाहे कृत प्रत्ययों में ले लें हम या लकारों में ले लें। भाई दो ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं धातुओं से, या तो कृत या लकार। लकारों कृत बोलते नहीं है क्योंकि कृतत्यं। तो सभी प्रकार के इसमें वलादी आर्धातु का गए, अर्थात सर्वत्र इसने इट को विकल्प से दीर्घ कर दिया है। ये बात अगर भूल जाएंगे हम तो अगले सूत्र नहीं आएंगे समझ में फिर। अर्थात इसने डागम को सर्वत्र दीर्घ विकल्प से कर दिया है। अब अगला सूत्र आ जाएगा समझ में, न लिंगी, ठीक है ना, अतिव्याप्ति हो रही है ना, अब ये अब रोकना भी है उसको। तो न व्यपदम लिंगी सप्तम में कुछ नंतम, अब बिना समझाई समझ में आ जाएगा अर्थ, आ गया आ गया होगा भाई। लिंग में दीर्घ नहीं होगा बस, क्या लिंग में विकल्प से दीर्घ नहीं होगा या बिल्कुल दीर्घ होगा ही नहीं? अच्छा हकार में कहेंगे विकल्प से दीर्घ नहीं होगा तो कोई कहेगा अच्छा नित्य होगा कह सकते हैं नहीं भाई? नलिंगी सूत्र क्या कह रहा है, विकल्प से दीर्घ नहीं होगा या दीर्घ ही नहीं होगा? पीछे क्या था, वा वा आ रहा है ना, व्री तो वा, तो विकल्प से क्या प्राप्त हो रहा था, इट का दीर्घ, इट का दीर्घ विकल्प से प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना, या इट भी प्राप्त हो रहा था, इट तो हो ही रहा था पहले से ही, केवल इट का दीर्घ प्राप्त हो रहा था विकल्प से। तो इसने पूर्व सूत्र के किए कार्य का ही तो निषेध किया, पूर्व सूत्र जो दीर्घ कर रहा है उसका इसने निषेध कर दिया कि व्रीता उत्तर से इटा लिंगी दीर्घो न भवती, कि लिंग लकार यदि लाएंगे हम और वहां इडागम होगा जब वलादि आर्धातु को। अच्छा कौन सा लिंग लकार लाएंगे हम, आशीर्लिंग लाएंगे या विधिलिंग? आशीर्लिंग। क्यों? विधिलिंग सार्वधातु होती है। विधिलिंग सार्वधातु होता है, ठीक है, तो विधिलिंग सार्वधातु होता है इसलिए आशीर्लिंग ही लाना है, ये तो स्पष्ट हो ही गया। तो सूत्रकार को कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि आशीर्लिंग होना चाहिए कि विधिलिंग होना चाहिए, ये अपने आप ही अर्थ निकल आएगा। तो आशीर्लिंग में जब इटागम आएगा वहां पर दीर्घ का निषेध हो गया, इट का निषेध नहीं है, ध्यान रखना इट तो प्राप्त हो ही रहा है। अब जब इट का दीर्घ का निषेध ही हो गया तो विकल्प वाली बात ही खत्म हो गई। अब क्या हम ये कहेंगे कि लिंग लकार में जो इटागम होगा उसको विकल्प से दीर्घ नहीं होगा, ऐसे बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि व्रीतोवा सूत्र किसी अन्य सूत्र से प्राप्त दीर्घ का विकल्प नहीं कर रहा है, वो स्वयं ही दीर्घ कर रहा है विकल्प से, और उसी को उसी पर रोक लगा दी गई है बस। तो अब यहां पर ह्रस्व इडागम दिखाई देगा हमें, जैसे विवरी शिष्ट, तो विवरी शिष्ट में वी तो उपसर्ग है, ठीक है ना, वरिशिष्ट तो वरिशिष्ट बन जाएगा नहीं सरलता से। अब सी उठ दिख रहा है हमें, सुट दिख रहा है, कोई कहे कि यहां पर लिंग सलोपोनंत्यस्य से सकार क्यों नहीं हटाए गए, तो अनमोल से पूछ लेना क्यों नहीं हटाए गए, क्योंकि अनमोल सी उठ और सुट के सकार क्यों नहीं हटाए गए वरिशिष्ट में, क्योंकि बोलो आगे क्योंकि ये सार्वधातुक सकार नहीं है, लिंगः सलोपोनन्त्यस्य विधलिंग के सकारों को हटाता है, ठीक है ना, आशीर्लिंग के सकारों को नहीं हटा सकता वो। प्रावरिशिष्ट में प्र और आंग दो उपसर्ग आएंगे तभी तो बनेगा प्रावरिशिष्ट। अडागम मत कर देना कहीं कि प्र और अवरिशिष्ट। आस्तरिशिष्ट आंग उपसर्ग है, स्त्री आच्छादनी धातु है, ठीक है ना। और विस्तरिशिष्ट ये वी उपसर्ग लगा दिया है, आ लगा दिया है। चलो यहां तक तो कोई उलझन नहीं है, पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगला सूत्र देखो। सिचि च परस्मी पदेशु, सिचि सप्तमे वचनांतम च व्यपदम परस्मी पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। अब देखो न लिंगि ने किया इट के दीर्घत्व का निषेध, लेकिन उसने हाँ अच्छा जी वृद्धोवा ने विकल्प से दीर्घ किया, तो हम न लिंगि का अर्थ ऐसा ले कि जो विकल्प से दीर्घ किया या हम विकल्प से दीर्घ नहीं करेंगे, क्यों दीर्घ करेंगे, नित्य करेंगे। अच्छा किस सूत्र से करेंगे, क्योंकि सूत्र एक काम करेगा, ये सूत्र एक काम करेगा। तो क्या काम करेगा, अभी क्या बताया कि विकल्प से दीर्घ नहीं होगा। चलो अब नित्य होगा ये तो नहीं कह रहा ना सूत्र, सूत्र ये नहीं कह रहा नित्य होगा, तो विकल्प से दीर्घ नहीं होगा हमने निषेध कर दिया। अब नित्य से कौन प्राप्त कराएगा, नित्य वाला है ही नहीं कोई। देखो नित्य वाला था ग्रहोलिटी दीर्घ, वो ग्रह में कर रहा था, व्री में और इकारांतों में तो कर नहीं रहा था, और जो करने वाला था वो विकल्प से कर रहा था, वो नित्य नहीं कर रहा था। तो नित्य वाला है ही नहीं कोई, इसलिए मैंने कहा था कि सीधा ही निषेध हो गया यहां पर। तो हाँ कहाँ थे, सिचि च परस्मी पदेशु, सिचि सप्तमे वचनांतम च व्यपदम परस्मी पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। तो व्रीतः उत्तरस्य परस्मै पद परे सिचि परतः इटो दीर्घो न भवति। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि व्रीत है यानी कि व्री और रिकारांत से उत्तर परस्मै पद परग सिच परे रहते न कह करके, क्योंकि इडागम तो सिच को ही होगा, यानी परस्मै पद परे है जिसके, ऐसे सिच को हुआ इट दीर्घ नहीं होता है। अब सूत्र में जैसे पद हैं वैसे ही अर्थ कर दिए इन्होंने, जो व्यक्तियां आ रही हैं उस प्रकार से, लेकिन समझना वैसे ही है, क्योंकि इनके परे रहते इट कोई अलग से नहीं है, बल्कि सिच को ही इट होता है, सिच को ही इडागम हुआ है, वो दीर्घ नहीं होता है। तो पीछे तो केवल लिंग लकार लिया गया था, ठीक है ना, आशीर्लिंग विधलिंग वो भी नहीं ले सकते थे, ये सिच है तो सिच में कौन सा लकार होगा, ये लुंग आ गया, ठीक है ना। तो यहां किसी अन्य सूत्र से तो निषेध प्राप्त था नहीं, केवल दीर्घ की प्राप्ति हो रही थी वृतोवा से, उस दीर्घ की प्राप्ति का जैसे न लिंगि ने लिंग में निषेध किया और इसने सिच में निषेध किया, लेकिन सिच आत्मने पद में भी होता है, सिच परस्मी पद में भी होता है। पिछले सूत्र ने ऐसा नहीं कहा था, न लिंगि ने नलिंग आत्मने पद परस्मी पद का नाम नहीं लिया है, कुछ भी हो सकता है आत्मने पद या परस्मी पद। तो कौन सा रूप था हमारे पास में, ऊपर आत्मने पद का था, त आताम झ वाला। यहां केवल अब ये आत्मने पद का भी कैसे आ गया था, क्योंकि धातु जो व्रिय है इंगित, तो इंगित तो उभय पद की होती है ना, और दूसरा व्रिंग उसमें ngकार पहले से था, उसमें आत्मने पद ही आना था। अच्छा अब यहां जो कहा गया है परस्मी पद में, तो व्री में क्या हम दोनों ले पाएंगे व्रिय और व्रिंग, व्रिंग नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि वो तो इंगित है, तो व्रिय का ही रूप होगा यहां पर। तो इस तरह से परस्मी पद में यहां इट का दीर्घ का निषेध हो गया है, बिल्कुल वैसा ही अर्थ है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो व्री का उदाहरण आ गया प्रावा रिष्टाम प्रावा ऋषु, यहां पर अडागम है यानी प्र अवारिष्टाम प्र अवारिषु। अच्छा यहां इन्होंने द्विवचन से क्यों प्रारंभ किया है उदाहरण देना, एक वचन का क्यों नहीं दिया है, तिप्तस झी तो तिप का उदाहरण क्यों नहीं दिया है, केवल तस और ये झी से क्यों प्रारंभ किया इन्होंने? क्रीका बना के देख लो, क्रीका क्या बनता है रूप? क्रीका तो चलो ठीक है वहां इडागम नहीं होता, जहां इडागम होता है उसका देखो, जैसे पठ धातु का ले लो, अपाठीत अपाठिष्टाम अपाठिशुहु, तो यदि हम तिप लाएंगे जब, तो वहां पर इट को दीर्घ कर दिया मान लो, आगे सिच है, फिर आगे ईट है, फिर आगे तिप का तकार है, तो इट ईटी जब सिच को हटा देगा तो वो जो ईट आगम किया है और इधर जो इट किया है ये मिलकर के दीर्घ ही तो बनेगा, दीर्घ करो या मत करो क्या अंतर पड़ेगा वहां पर? इट को दीर्घ कर लेंगे तब भी वही बनेगा प्रावारित, इट को दीर्घ नहीं करेंगे तब भी बनेगा प्रावारित, यह अंतर आ जाएगा। सूत्र में इटा इटी कहा है तो दीर्घ वाला इट भी ले सकते हैं? दीर्घ वाला लेंगे क्योंकि स्थानीय वस्तु से वो इट ही तो है, वो दीर्घ कर लिया तो क्या अंतर हो गया? एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, वैसे वहां तो एक देश क्या वही है पूरा अकेला ही उसका कोई टुकड़ा भी नहीं है, देश भी नहीं है, देश माने अवयव, एक देश जो बोलते हैं ना वहां देश का अर्थ होता है अवयव, एक देश विकृतम, तो ईट से ग्रहण हो जाएगा वो, लेकिन वहां दीर्घ करके भी तो फिर ईट के साथ में फिर मिलाना है हमें, दीर्घ ही तो हो जाएगा वो, ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए उसका उदाहरण दिखाने का कोई औचित्य नहीं था, तो इसलिए द्विवचन से प्रारंभ किया है, जहां पर हमें दिखाई दे रहा है ईट, वहां तो ईट जो है सिच हटा देगा तो ईट मिल जाएगा उसमें, ऐसे ही मध्यम पुरुष का एक वचन भी ऐसे ही है, उसको भी नहीं दे सकते उदाहरण के रूप में, वहां भी कोई लाभ नहीं है, तो प्रावारिष्टाम प्रावारिशुहु, त्री का दे दिया है अतारिष्टाम अतारिशुहु, एक क्वेश्चन में क्या बनेगा अतारित, ऐसे ही स्त्री का आस्तारिष्टाम आस्तारिशुहु, तो वृद्धि हो जानी है सिची वृद्धि से कर लेंगे, ठीक है ना, वृद्धि तो हो ही जाएगी, बस इडागम, यह इडागम के दीर्घ को इसने रोक दिया है। चलो ये दोनों हो गए, तो ये तो दोनों हो गए दीर्घ के निषेध के, अब आगे देखो इट सनिवा। नलिंगी में जो उदाहरण आपने पद्य दिए हैं, नलिंगी में जो उदाहरण आपने पद्य दिए हैं, प्रश्न पद के संभव है, आपने पद के उसमें हाँ प्रश्न पद के भी संभव हैं, प्रश्न पद में क्योंकि ये इंगित होने से स्त्री आच्छादने जैसे दिया है वो भी इंगित है, वृण वर्णे का ले लें हम तो वो भी, लेकिन यहाँ तो वृण वर्णे लेंगे तो दोनों पद आ सकते हैं, आत्मनिपद भी आ सकता है उसमें और स्त्री में भी, लेकिन वृंग का देंगे तो आत्मनिपद ही आएगा, अब कोई अर्थ तो यहाँ पर है नहीं, क्या है ये तो दोनों में से हम आत्मनिपद का लेकर के और परस्मी पद का भी ले लेंगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, परस्मी पद में भी क्योंकि यहाँ तो दीर्घ नहीं होता है इतना मात्र है, वो चाहे पद कोई सा भी हो लकार आशीर्लिंग लाना है बस, लकार जैसे क्री धातु का चलाते हैं रूप हम लुंग लकार में तो कैसे चलता है अकृत अकृषाताम अकृषत, तो वहां तो कल ठीक है डागम नहीं हुआ है वो धातु अनिट है, अकृषाताम अकृषत ऐसे ही बनेंगे, नहीं वो तो आपने पद का हो गया अकृत अकृषाताम अकृषत, अजय न लिंगी में लिंग लिंगी है लुंग, लुंग क्यों लिंग, लुंग क्यों नहीं है न लिंगी सूत्र है, हाँ लुंग का तो नहीं लेंगे वो तो गलत बोल दिया मैंने, लुंग का नहीं आएगा उदाहरण, लिंग का ही आएगा, तो लिंग में क्या चलाते हैं रूपम क्री धातु के परस्मी पद में क्रियात क्रियास्ताम क्रियासुहु, ये तो हो गया उसका, हाँ यही तो है क्रियात यासुट आएगा ना परस्मी पद में, तो यासुट आएगा हाँ सही है, तो परस्मी पद में यासुट आएगा तो यासुट तो बलादी होता नहीं है, वहां इडागम का भी कोई प्रसंग नहीं है फिर, इसलिए दिया है आत्मनिपद का, परस्मी पद में यासुट आएगा आत्मनिपद में सी उठ आएगा, सीयुट वलादी है, यासुट वलादी नहीं है। चलो तो इट शनिवा, इट प्रथम एक वचनांतम, शनि सप्तम एक वचनांतम, वा अव्यपदम। यहां देखो फिर इट बोल दिया, तो पीछे का जो इट था वो दीर्घ से जुड़ा हुआ था, मतलब दीर्घ जो किया गया था वृतोवा से, तो अगले दो सूत्रों में वह इट न से जुड़ गया था, निषेध से। और दीर्घ से संबंध था उसका, दीर्घ से संबंध होते हुए और निषेध से भी जुड़ा हुआ था, तो कई जगह से फंस गया ना वो, उधर दीर्घ से जुड़ गया, उधर निषेध होने लगा, तो अब सफाई करनी थी पाणिनी को, तो अलग इट बिल्कुल साफ सुथरा नहाया धोया वो यहां पर आ गया है, इसलिए अलग से ग्रहण कर दिया है। तो व्रीत उत्तर से सनह वा इडागम भवति। अब ये भूल जाओ पिछले दो सूत्रों को, तीन सूत्रों को, ये ठीक है कि व्रीत चल रहा है अभी, वो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो दीर्घ वाला जो बात थी वो समाप्त हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि व्रीत उत्तर से सनो वा इडागम भवति, तो ये सूत्र प्राप्त विभाषा है या कि अप्राप्त विभाषा है, ये विचार करना है हमें, ठीक है ना। तो अब देखेंगे एक एक करके, अगर हम वैसे देखें सामान्य रूप से तो उदात्त होने के कारण से आर्धातु कश्चित् बलादे से नित्य प्राप्त है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अब यहां पर सन प्रत्यय हमें देखना है, हमें कि सन प्रत्यय में क्या कोई सूत्र इडागम को रोकता भी है, सन प्रत्यय में। तो धातु यहां पर जैसे व्री का लिया उदाहरण हमने, तो व्री का दिया है इन्होंने वुवूर्षते, और दूसरा है विवरीषते विवरीषते। अब देखो तीन उदाहरण दिखाई दे रहे हैं हमें, ध्यान रखना। तो तीन उदाहरणों में वुवूर्षते में, पहले वुवूर्षते में इडागम नहीं होता है इस पक्ष को ले रहे हैं, यानी कि व्री धातु से आगे सन प्रत्यय आया, इडागम की प्राप्ति हुई आर्धातु का सेठ बलादे से, ठीक है ना, उसको रोक दिया। और व्री से उत्तर जो सन प्रत्यय है, अब इडागम तो हुआ नहीं, तो व्री से आगे जो सन प्रत्यय है ये झलादी हो गया ना, इडागम न होने से झलादी हुआ ना। अब झलादी होने से एक ओझल लग गया, उसने क्या कर दिया, कित कर दिया इसको, कित करेगा नहीं अब ये, यदि ये कित नहीं करेगा तो गुण होने लगेगा, ध्यान रखना। तो इको झल ने झलादी सन को कित कर दिया, इगंत हो गई ना धातु अभी, तो कित होने से अब गुण तो होगा नहीं। उधर ऋकारांत को दीर्घ भी करना है, किससे करते हैं दीर्घ, दीर्घ किससे करेंगे, अजन गमाम शनि, अजंत हो गई ना ये, दीर्घ कर दिया, उस दीर्घ ऋकार को रीत धातु हो इकार करने लगा ना, तो रीत धातु के आगे सूत्र क्या है, उदोष्ठ्य पूर्वस्य, वो उसका अपवाद है, यानी ओष्ठ्य वर्ण यदि पूर्व में है री से, उस अवस्था में ओकार होगा, ओष्ठ्य पूर्व में नहीं है तो इकार हो जाएगा, तो यहां तो ओकार हो गया ना, तो रपर होकर के बन गया वुर, और आगे स, दीर्घ कर लेंगे तो वूर स। अब द्वित्व करते समय फिर यहां पर वुबूर शते, द्वित्व होकर के वुबूर शते बना। तो ये तो हो गया व्री धातु का उस पक्ष का रूप जिस पक्ष में इडागम इस सूत्र से रोक दिया गया। अब क्योंकि इसने कहा कि विकल्प से इडागम, ठीक है ना, विकल्प से इडागम होता है, तो जिस पक्ष में इडागम हो जाएगा उस पक्ष में विवरी शते और विवरी शते, अब यहां जो इट को दीर्घ किया है ये कौन करेगा दीर्घ, ये व्रीतोवा करेगा, क्योंकि सन में तो इट के दीर्घ को पिछले दो सूत्रों ने रोका नहीं था, एक ने लिंग में रोका एक ने लुंग में रोका है, सन में किसी ने नहीं रोका है, तो सन में व्रीतोवा सूत्र दीर्घ कर देगा इसको, तो विवरीषते और विवरीषते। दूसरा इसमें हम एक दीर्घ ऋकारांत भी है धातु, व्रीवर्णे, व्रीवर्णे ये क्रियादि गण में आती है दीर्घ ऋकार अंत। क्या उससे हम वुवुर्षते बना सकते हैं? लेकिन वो है परस्मै पद की, ठीक है ना, आत्मने पद की नहीं है वो, तो वुवुर्षते तो नहीं बनेगा, वुवुर्षति बन जाएगा उससे, वुवुर्षते नहीं बनेगा। और उसका उदाहरण देंगे हम तो फिर ऋकारांतों में जाकर के देंगे, जो आगे ऋकारांतों के उदाहरण अलग से आएंगे ना, वहां जाकर के देंगे उसका उदाहरण। तो इसलिए ये व्रिय धातु का ही रूप है ये, या व्रिंका ले सकते हैं, व्रिंका आत्मने पद आना ही है, और व्रिंका लेंगे तो भयपद होने से भी आत्मने पद आ सकता है। तो ये तो इसके हो गए उदाहरण, ऐसे ही बनेंगे चाहे हम व्रिंका लें या व्रियंका लें। ऐसे ही आगे प्रावुवुर्षति, प्राविवरिषति, प्राविवरिषति। अब ये दिया इन्होंने परस्मै पद का उदाहरण, आत्मने पद के देख लिए हमने, तो परस्मै पद के उदाहरणों में हम अब उसका नहीं ले पाएंगे व्रिंग का, ठीक है ना, अब व्रिंग का ही बनेगा उदाहरण ये। तो व्रिंग का बनेगा तब भी वही बात है कि प्र और आंग ये दो तो हो गए उपसर्ग, बाकी वुवुर्षति जैसे हमने वुवुर्षते बनाया था वैसे ही वुवुर्षति बनेगा, प्रक्रिया सब वही है, एको जल से सन को कित किया जाएगा, और जिस पक्ष में डागम हो जाएगा तो वृत व विकल्प से दीर्घ कर देगा उसको, प्राविवरिषति प्राविवरिषति। आगे ऋकारांतों में, अब ऋकारांतों में जो धातु है जैसे त्रि प्लवन संतरण यो, ये आत्मनिपद की है नहीं, तो इसका तो परस्मै पद का ही उदाहरण आएगा, लेकिन स्त्री का हम दोनों में ले सकते हैं, उभय पद की है वो, लेकिन इन्होंने केवल परस्मै पद का ही दिखा दिया है। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं हुआ उस पक्ष में तो रीत धातु हो लग जाना है, तो तितीर शति, जब इडागम होगा तो व्रीतो वा विकल्प से दीर्घ कर देगा, तितरी शति तितरी शति, ठीक है। ऐसे ही आतिस्तीर शति, यहां रीत धातु हो, और आतिस्तरी शति आतिस्तरी शति, ये व्रीतो वा से विकल्प से दीर्घ हो गया। एक और रह गया इससे जुड़ा हुआ सूत्र, लिंग सिचो रात्मने पदेशु, लिंग सिचो हो सप्तमी द्विवचनांतम, आत्मने पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। लिंग सिचो हो, अब यहां पर लिंग और सिच, तो लिंग स्पष्ट है कि हमें आशीर लिंग ही लेना है, क्यों, क्योंकि इडागम का प्रकरण चल रहा है ये, और इडागम होता है बलादि अर्धातु को, और अर्धातुक मिलेगा हमें केवल आशीर्लिंग, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि विधलिंग है कि आशीर्लिंग है, और सिच भी साथ में ले लिया है। सिच पीछे भी आया था, कहां पे, सिच च परस्मै पदेषु, ठीक है ना, लेकिन वहां परस्मै पद था, यहां क्या है, आत्मने पद है। वहां था दीर्घ का निषेध, यहां क्या है, यहां इडागम का विकल्प किया जा रहा है, अंतर है ना दोनों में। तो सिचिचे लिंग सिचो रात्मने पदेशु, अर्थात व्रीतः उत्तरम लिंगि सिचि च आत्मने पदे परतः वा इडागमो भवति, अर्थात लिंग और सिच, आशीर्लिंग और सिच, ये जब प्रत्यय आगे आएंगे वो भी केवल आत्मने पद में, तो उस अवस्था में जो इडागम होगा, सामान्य रूप से इडागम नहीं कर रहे हैं सूत्रीय, जो इडागम होगा वह विकल्प से दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि पिछला सूत्र विकल्प से नहीं दीर्घ नहीं कर रहा, इडागम होगा विकल्प से, पिछले सूत्र ने जो विकल्प से किया था वो केवल सन प्रत्यय में किया था, वहां पर लिंग और सिच ये नहीं आए थे, तो लिंग और सिच में भी विकल्प से इडागम होना है। अब यहां भी ऐसे ही रूप बनेंगे दो दो, और जिस पक्ष में इडागम करेंगे उस पक्ष में, उस पक्ष में वृतोवाक सूत्र को भी लगाना है हमें विकल्प से दीर्घ करने के लिए। तो जैसे यहां पर पहले आया वृशिष्ट, तो वृशिष्ट में इडागम को रोक दिया गया, ठीक है ना, प्राप्त हो रहा था अर्धातु कषित वाला आदेश से, तो विकल्प से होने के कारण से यहां नहीं हुआ। दूसरे में इडागम को दिखाया वरिशिष्ट, ठीक है ना, ये किसका उदाहरण हो गया, लिंग का, अर्थात आशीर्लिंग का। अब रही बात के वरिशिष्ट, तो वरिशिष्ट में यहां पर वृतवा से विकल्प से दीर्घ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है हमें, कौन देगा इसका उत्तर? अरे पीछे नलिंग ही नहीं पड़ा था हमने अभी वृतवा के आगे, इसीलिए मैंने कहा था ये सूत्र हमें उलझना है पांच सूत्रों में ढंग से, उलझ के निकलना भी है सुलझना भी है फिर। तो यहां वरिशिष्टा में नलिंगी ने इट के दीर्घ को रोक दिया है, विकल्प विकल्प से जो प्राप्त हो रहा था दीर्घ वो नहीं होने दिया है, इसलिए है। अब आगे देखो प्रावृशिष्ट, प्रावरिशिष्ट केवल वे उपसर्ग का अंतर है, धातु धातु ब्रिंग या ब्रिंग कोई भी ले सकते हैं। ऐसे ही स्त्री आच्छादने का तो आस्तीर शिष्ट। अब देखो यहां जब इडागम नहीं होगा तो उस अवस्था में दीर्घ रीकार है तो गुण तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि कित हो जाएगा, तो वहां पर भी रीत धातु से एकार हो जाएगा आस्तीर शिष्ट। और जब इडागम करेंगे आस्तरी शिष्ट तो वहां पर फिर वही बात आई कि नलिंगी ने दीर्घ को नहीं होने दिया है आस्तरी शिष्ट। लेकिन सिच में नलिंगी नहीं रोक पाएगा, है ना, तो सिच के उदाहरणों में जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा तो अवृत ये बन गया। अच्छा इडागम नहीं हुआ तो ये हुआ क्या, अवृत क्या हुआ यहां पर, वृद्ध धातु है ना, आगे सिच आया और सिच को इडागम हुआ नहीं है, आगे त प्रत्यय आत्मनिपद में है तो ह्रस्व से उत्तर सिच कहां गया, अरे इट इटी सूत्र के आगे बोलो ना, इट इटी के आगे कोई सूत्र है, इट इटी से पहले ह्रस्वादंगात, तो ह्रस्वादंगात अंग ह्रस्वांत अंग होता है जब तो उसके आगे भी सिच नहीं रहता है, ठीक है ना, सिच पर बहुत मार पड़ती है, इट के आगे आ जाए तब भी भागना पड़ेगा, ह्रस्व से आगे आ जाए तब भी भागना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से अपने को संभाल पाता है वो। तो अवृत, अच्छा और जिस पक्ष में इडागम हो गया तो बनेगा फिर अवरिष्ट, ठीक है ना। अब तो इडागम ने रोक जो है उसने इट ने रोक दिया है सिच को, इट ने सिच की सुरक्षा कर दी है, अब यहां पर दीर्घ भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां तो नलिंगी नहीं रोक पाएगा, वृतो विकल्प से दीर्घ करेगा तो अवरिष्ट, प्रवसर्ग करके प्रावृत प्रावरिष्ट प्रावरिष्ट, ऐसे ही स्त्री में भी है। तो आस्तिरिष्ट यहां इडागम नहीं हुआ, यहां पर ह्रस्वादंगात मत लगा देना क्योंकि ये दीर्घ रीकार है यहां, ठीक है, आस्तिरिष्ट। और दूसरे पक्ष में जब इडागम करेंगे तो आस्तरिष्ट और विकल्प से दीर्घ भी होगा आस्तरिष्ट, ठीक है। और एक बार समझ लेना ढंग से, कोई उलझन रह जाती है फिर पूछ लेना बाद में। तो ये इन पांच सूत्रों में व्री और रीकारांत, ये इनका इनकी इनकी सारी जो है व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब आगे वृतः की, हाँ आगे तो विषय दूसरा आ जाएगा अब, ठीक है ना, लेकिन लिंग सिच और आत्मनिपदेशु ये सूत्र आगे जाएगा केवल, लेकिन पीछे का सारा संबंध वृतोबा या इट का दीर्घ आदि करना ये सब समाप्त हो जाएगा। चलो यहीं तक रखते हैं अभी, प्रणोध्वनि ओ।